tiene derecho a esquiar. Amena wapufua, baba me waka pone, ana ya kowe. Baba me waka pone, ana ya kowe semila. Aka ya kowe, ana ya kowe unweje. Ide no viyeva, akwa ma lele. Ukona mia mia, ukona mia mia, ukona mia mia. Na ba kwa kwa kwa kwa kwa you, you, Aka ya ki ogwa, ala ya ki ogwa muhwite. Ide na viye, akwa walele o. Okwa na miya, akwa na miya miya o. Naba kwa kwa kere de to ekia e o.

viera. A ti se no viera, a ti se no vié, a ti se no viera. Uba guatao, uma guatao, ubio. Uba guata, uma guata, ubio. Ay popo, ay popo, a ti se. Ay popo, ay popo, a ti se. Agavia, a Maria, o posaje. Agavia, a Maria, o posaje. Umaka ekpeti, umaka ekejeke, tu si mède au prix de vodio pas tu si mède au cogrope de yé à ma moyata au cogrope de yé à ma moyata walume walume no ya que mon paneco walume walume no ya que mon paneco o ma caer my aguarisa, we are your mabula. Open up a tea, but you see matter. Open up a tea, but you see matter. Who called a yeah, mama yata.

Yeah.